Julio. Sí, que ten moito quédate, moita intervención, eh. Sí, sí. Quédateme aí. A ver por qué. Tens que quedarte aí. Vaya, hombre. Ahora vamos a poñer en contacto con noso amigo Suso. Ah, sí, tamén tes a Suso, oye, oxe. Claro. Vaya, hombre. Pois, lástima que estaba facendo unha cousa aquí moi interesante, que chamase Marcha Nórdica. Sí. Aquí o director, yo profesor, o médico do balneario, está nos enseñando a facer un percorrido extraordinario que se chama Marcha Nórdica. Ah. Pero bueno, que me dá tempo de falar con Suso, xa que o sí. Tengo a outro lado do fío telefónico. Sí. Primero para saludalo. Por lo menos saludalo. E despois felicitalo. Despois deixo-te a ti solo con él, porque quero estar nesta... Muy bien. Nesta conversa. A ver, veña, a ver. Si lo tenemos a otro lado de este teléfono. Está Quique, Kiko. Está Kiko intentando. Vale. Sí. Veña. Pues nada, ¿es que me contas más de pues nada, bueno, escoité na radio que facíades moito hincapé en cousas que un acontecemento importante aí con respecto a gastronomía, ya. Sí. Ya caza en Lobios, ¿non? Sí. Pero perfecta información, en fin, tanto con Domínguez, Domínguez, Lamela. Eso sé, claro que sí. Pues ya sabes lo que pasa. Sí, muy bien. Sí. Alégrame moito, pues nada, queda un bocadiño para poder disfrutar, ¿non? Sí. Vamos entonces ahora a saludar a Suso. Muy buenas tardes, Suso. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues ¿cómo bien. Poeta, ¿cómo vais vosotros? ¿Qué tal, Julio, Armando? ¿Qué tal? José, no sé si andará también por ahí. Bueno, estamos escuchando por el otro lado, está ahí en Lobios. Bueno, pero que primero hay que daros parabéns, ¿sabes? Hombre. De algún sitio tienes que sacar tiempo para poder escribir tanto como estás escribiendo últimamente, ¿eh? Sí. Creando. Y al mismo tiempo, hacer patria, porque ese trabajo último que publicaste tiene mucho que ver con una parte nosa que o couto misto, ¿no? Sí. Sí, bueno, o tempo, xa sabedes, é un ben bastante escaso, non? E eu, quizáis, o que máis o que máis me interesa é ter algo de tempo pois para ir facendo unha das cousas que verdadeiramente quero, non? E iso é, entón, que destaca é de escribir, non? Sobre todo. Que é a túa paixón? Sí, apaixonado da poesía, exactamente. Sí, ¿no? Sí, sobre todo da poesía, non? Eu adico prácticamente todo o tempo que teño libre, pois, a escribir poesía ou a desenrolar pois, objetos que teñan que ver ca poesía. Esa, O último acontecemento que escoitei, ou por lo menos que vin de ti, foi a traducción dun dos teus poemas, dos últimos poemas de ese fermoso libro, que parece ser que debe ser moi fermoso, posto que as gabanzas que leín son interesantes, pois é a traducción ao portugués dun dos teus poemas, non? Sí, bueno, o libro estamos a falar da Utopía que diluiu o vento, que o publicou hai 20 días, por aí máis ou menos aí o publicado en Edicións Positivas de Santiago de Compostela. Bueno, e é un libro que eu viña traballando nil durante 2 anos, máis ou menos, 2 anos ou 2 anos e pico, e está dedicado íntegramente ao Couto Misto, non? Ese territorio que en algún momento pois tuvo unha certa... uns certos privilexios, non, que o facían casi como un país. Sí. Un territorio cativo que ademais de ser agora mesmo pois unha parte de Galicia, podemos decir que é ese corazón que latexa, non, entre Galicia e Portugal, non. Eu penso que non o podemos desligar nunca de Portugal, porque tamén tiña eses vencellos con Portugal, ca casa dos Braganza e demais. Entón, bueno, pues é fundamental que este libro, pois pues, me pareceríame fermosísimo que se traducira todo ao portugués. Claro. O sea, se verá co tempo, non? Si é ou non. De momento, si, sí, xa de entrada, tan repentinamente, pois pues, sorprendeume que outro día estuve en Lisboa noutra presentación de outro traballo que coordinei eu, adicado a un poeta extremeño, non, como foi Ángel Campos Pampa, non? Campa, que tamén ele era arraiano, bueno, pois se traduciu ao español a moitos poetas portugueses. o sea, moitos poetas portugueses traducinos ao español. Entón, bueno, pois eu digo que me encontro moi cómodo sempre que na poética de Ángel, que sinto moi moi miña. Finalmente, bueno, pois fixemos unha antoloxía con 78 poetas, bueno, 80 persoas participan nese libro. Estamos la presentando pois o martes pasado en Lisboa, non, na casa de Saramago, tamén no instituto, exactamente na casa da Fundación Saramago, e tamén no instituto onde il deu clases en Lisboa, non, no Ginés de los Ríos. Bueno, pois como saíron dous libros a pre, esa antoloxía e outro que é unha traducción ao portugués, o sea, que se lle devolve tamén un pouco que o seu traballo, pois unha traducción do seu último libro, que é La semilla en la nieve, traducida ao portugués por Luís Leal. E o Luís Leal, que eu xa o coñecía, xa tuve a oportunidade de coñecelo antes, pois é un portugués de Évora que lle dei o libro, non? Eu chego a casa e xa se puxa a traducir un dos poemas. Mira. Agradecinllo moito, non? Porque, xa digo, eu sempre penso que o Couto Misto é tan galego como portugués. E sería fermoso que ao final este libro, bueno, pois algún día quizáis o mellor vexa a luz en portugués. Moi ben. Pois nada, pois moitos parabéns, Suso, moitos parabéns. Pues de verdade que agradezo. Que bueno, que poidamos gabarnos de persoas como a ti que bueno, que fan uso do noso idioma para dar a coñecer as nosas cousas, porque Couto Mito estaba así medio afastado da Andorra española, non? Por poñer, si non fora por xente como ela, xente como propio Xosé, outros moitos que fan o posible para que as nosas raíces antergas pois teñan visibilidade, non? Suso. Sí, sin dúbida, eu penso que hai que seguir pois amosando esa historia, non? O que pasa é que este do outro xeito, non? A historia que eu amoso tamén é en parte a miña historia, non? A miña memoria, non? Eu non poderia máis moderna, este libro, claro. Este libro, se non fora, pois tirando da memoria miña na raia que eu creí en Ludeiros, non? Sí. Que non teña que ver co Couto Misto, están ben perto. Sempre chegaban historias, seguramente tuvemos vivencias moi comuns durante un tempo, pois eso que compartimos, non? De cando había algo de contrabando, que xa vivín os últimos coletazos, non? Pero bueno, que me contaban os meus avós, meus pais e demais. E sobre todo, bueno, pois falando do Couto Misto, si sí, é verdade que hai unha literatura moi boa e moi rica, como que está, bueno, encabezada sobre todo por o estudio de García Mañá, non? Que Mañá, imprescindible, non? É imprescindible, pois, esa obra. E despois tamén hai algo máis na literatura, incluso algúns estudios socioeconómicos, ademais que tamén me valeron para me inspirar en algúns dos poemas, non? Evidentemente, tirando da historia do propio Couto Misto, tamén do que hai en internet, que hai abondosa documentación, tamén en portugués, incluso do propio, bueno, pois... todo eso foi o que me foi levando pouquinho a pouco a ir facendo estes 56 poemas, que ao final saíron 56 poemas que están íntegramente adicados ao Couto Misto. Yo que vos decía, non, yo que di Ferrín, porque Ferrín é o que escribe o limiar deste libro, o que me di Ferrín a propósito deste libro, é que il pensaba que nunca vería un poemario publicado o Couto Misto, non é? O único, quizás un mérito, ou se hai algún mérito, é de que é o primeiro poemario que se dedica a ese sitio, non? A ese territorio, a eses tres povos, como é o Couto Misto. Pois entonces fixemos ben, os coido que a nosa chamada de hoxe foi acertada. Acertada, reconhecer precisamente ese teu traballo, o teu labor. Bueno, sinto moito, Suso, que non poder estar precisamente nos estudios para aumentar moito máis a conversa que tivemos. Eu hoxe estou un pouco comprometido con unha lección que estou recibindo de un profesor que se chama Xavier, que me está enseñando como camiñar nesa cousa que chaman un deporte marcha nórdica. E entón, pois, deixo vos que aproveitalo, eso está moi ben, hai que facer cousiñas, está moi ben, deixo vos con esa fermosa conversa que estás destendo. Unha aperta moi grande, Suso, que teñas felices Pascuas. Moita aperta, alégrome de falar contigo, Xulio, xa nos veremos. Bueno, pois... Aí estaremos, sí. Bueno, Xulio, vale. Pásolo o mellor posible. Vale, hasta logo. Hasta logo. Bueno, pois, Suso, seguimos falando. Que poden, eu queria che preguntar, creo que pode atopar o lector neste libro, A Utopía que dilúe o vento. A Utopía que dilúe o vento. Bueno, pois, pues, che digo o que vos comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Un poemario inspirado íntegramente no que uh-huh. o couto mixto as súas particularidades, non? Uh-huh. Podemos empezar dende... Eu dividino en seis partes, cada unha das partes uh-huh. vai precedida dun haiku, o sea, os haiku son os poemas estes de tres uh-huh. de tres versos, que son de 17 sílabas, moi curtiños, uh-huh. Bueno, donde se vai dando, abrindo, digamos, esa porta ao que o contido no resto dos poemas de cada unha desas partes, non? Uh-huh. O libro está dividido en esas seis partes. A primeira empeza como a República. Uh-huh. Os tres, o sea, o haiku que ya di que abrese esa parte de a República di: o couto misto diluiu a utopía nun vento frío. Uh-huh. E despois, bueno, pues está o camiño, as xentes, os povos, os costumes, e remato final ca utopía, non? Ca utopía, bueno, pois pues eso de é un poema bastante sonoro, non? No que eu busquei certa musicalidade. Uh-huh. No que, bueno, pois pues eu como deixarei aberta esa porta de que o mellor quizás o couto misto resurda das súas finzas, non? Porque agora mesmo pues, leva o mesmo destino que levan a meira grande parte dos povos do interior de Galicia, non? Uh-huh. Pois un forte despoboamento, están condenados prácticamente a desaparecer se a xente nova decide volver a os lugares donde sempre houve unha vida, donde moraron os seus antepasados. Exactamente. Esa non os seus antepasados, o mellor, bueno, pois o culto misto ten uns atractivos que o mellor non teñen outras partes. Sí. De Galicia, non, ou de cualquier outro territorio, non, por a súa propia historia. Pero o triste é iso, non? O que vos viña dicindo, non, de que a Galicia interior, pois desgraciadamente eu cando vou a Ludeiros, vou, bueno, a miúdo, pésame xa demasiado as ausencias, non? Sí. Son demasiadas ausencias, son demasiadas casas pechadas, son os camiños baleiros, son, uh-huh. son demasiados recordos que van pesando como unha lousa, pois, cada vez meirande, non? Sí. Ese é o problema. Bueno, pois o libro é eso que vos decía, non? Son 56 uh-huh. poemas plenamente inspirados no couto misto, onde falo, pois, eso das súas xentes, dende a Arca das Tres Chaves, pois, eso, camiño privilexiado, hai poemas adicados aos tres povos, porque, uh-huh. Básicamente, cada un dos seus povos ten as súas particularidades, ainda que están xuntos, non? Ou relativamente xuntos. Se podería ir andando perfectamente dun povo a outro no mismo día sin ningún inconveniente, non? Sí. Bueno, hai algúns povos, pois, como é o caso de Meaos, donde eu cada vez que vou a Meaos, pois hai unha forte enerxía, non? Eu uh-huh. percibo unha forte enerxía en Meaos, cosa que non me acontece, bueno, pois nin en Santiago, nin en Cubías, non? Sí. Entón, bueno, pois eu fui inspirándome un pouquiño nas miñas percepcións, nas lecturas tamén, evidentemente, uh-huh. da historia do couto misto, porque non quería desvencellalo de ninguna maneira da súa historia. Bueno, foi saindo que este libriño, que eu agradezco moito a Paco Macías que o sacara nesta colección de diversos de positivas, porque é unha colección que eu admiro moito. Aí sentei que son grandes poetas galegos co que me honro, pois, compartir espazo, non? Uh-huh. Sobre todo, pois, que vexa a luz e se lle agrada a xente, pois, fenomenal. Hombre, sí. Porque a poesía penso que é a parte da alma, non? Da vida. Sí, bueno, eu penso que a poesía é unha parte, sí, da alma, sin dúbida, é un diálogo cos silencios, non? Sí. Cos pensamentos. Uh-huh. A partir de aí, pois, digamos que la vai aflorando uh-huh. cuando quere, como quere, non? Que tú non explicaba o mestre de Serrín. Ese recuncho da memoria. Sí, a poesía é moi caprichosa. Sí. Cando vas detrás dela, foxe, sí. la ven cuando quere. Es. vais amosando, e ás veces pues dis, bueno, son 56 poemas, parece que non son moitos, pero sí, é un mundo, non houve sí, que estar durante 2 anos aí. Sí, sí, señor. Pescudando a ver como levábamos o libro. Artillando. Sí. Bueno, y sobre todo cas dúbidas sempre, non, de que quedar aí sin publicar, non. Eu quería verlo publicado, quería ya dedicar eso a Xentes do Couto Misto. Bueno, yo y a súa historia. Yo libriño pues quedou moi ben tamén levo un limiar maravilloso de Ferrín, ¿no? Hombre, Ferrín, una cosa moi importante. Que estivera con que me acompañara en esta viaxe y el fixo moi gustosamente. Y eu agradeceré yo sempre, non, porque de o primeiro momento cando lle escribín, lle dixen, mira, Ferrín, quería que escribiras o limiar deste libro de poemas que fixen pouco Couto Misto, pois sempre me atendeu fenomenal. Bueno, xa nos coñecíamos antes bastante ben, bueno, pareceulle unha idea fermosa, e o que di, non, que nunca pensou de ver un poemario dedicado ao Couto Misto. Onde se pode adquirir este libro? O libro, bueno, pues eu penso que en cualquier librería de Galicia seguramente o poden atopar ou pedilo sin ningún problema, non? Sino na propia web de Positivas, non, de Edicións Positivas, pues tamén se pode pedir online, que tamén non son sirven oiles en, non sei, sin 24, 48 horas ou algo así. Bueno. Pero bueno, en cualquera librería de Galicia, porque os libreros tamén teñen que vivir, é importante. Hombre, claro. Que a min gusta, hai quen compra por internet, non, eu gusta mirar a tenda, Sí, sí, é moito mellor, Porque estes libros, por lo menos Positivas, de momento ainda non nos plastifica, non? Porque agora a maioría dos libros vas a ser como se fores comprar, pois, eu que sei, un kilo de arroz, non? Vente plastificado, e dices, madre mía, eu quero ver o que ten, quero ler un poema, se me agrada, pois levo, se non me agrada, non mo levo. Claro. Eu son das persoas que me gusta ler, pero non é que vai nunha tabla, desas. Sí, a mí gusta me tocar papel. Sí, sí, sí. Porque parece que estou tocando o lector. Xa. O vaya, tocando o lector ou o escritor. Parece que estou falando con él. E de outra maneira, non, está aí, en fin. Como se fora copiado. Todas as formas son boas, non? Sí, o caso é ler. Chegan a xente, non, do que se trata de que chegan a xente, de que a xente poida apreciar, ler ou disfrutarlo de algún xeito, non? Non somos máis de papel, obviamente. Despois, agora, quizáis, a xente máis nova, pois, levano neses libros electrónicos tamén. Sí. Pois, bueno, é outra forma tamén distinta. Sí. De seguir lendo e de seguir levando a literatura que un quere en cualquier parte. Eso é bo. Pois moi ben, Suso. Foi un placer terte aquí, desde logo. Hoxe foi unha chamada acertada. Bolo, Armando, si queredes, bueno, pois eu leo vos un poema para ir rematando. Pois perfecto. Eso é o que nosotros estimamos moito. Si, sí, pois eu vou vos ler un poema do libro. E agradezco, o sea, un poema, pois, ademais, que cada vez que o leo, bueno, eu acórdome moito dos meus avós, o libro está dedicado a meus avós, porque eles foron os que me criaron, os que me transmitiron a lingua. Claro. Os cuatro, non, porque eu tuve a fortuna de me criar cos cuatro. E eso foi unha enorme, como decía, fortuna, non? Despois tamén está dedicado a miña muller, Maripaz, e aos meus fillos, Sofía e Pedro, porque de algún xeito, pois, tamén, e les abrollan de lido Couto Misto, sobre todo pola parte da súa nai, que tamén vende un arraigame ya de quedar por el lido Couto Misto. E hai un poema no que eu recollo unha palabra, porque temos moitas palabras nosas que son maravillosos, a nosa lingua, o noso idioma é maravilloso, moi rico, pero hai moitas palabras, pois eso, que van quedando en desuso, que casi se perden. Entón, unha desas palabras que empregaba a miña avoa materna eran as candiolas. As candiolas son, digamos, que é cando no inverno, aqueles invernos fríos de antes, porque non hai inverno, nin hai cousa que se lle parezca, cando aqueles invernos fríos de antes, cando a auga das tellas, cando caía, quedaba presa polo frío, quedaba conxelada, non? Entón a miña avoa chegabas afora e dicía, ui, hai candiolas, fai moito frío, hai que se abrigar ben. Sí, sí. Hai candiolas e as candiolas era a auga caindo. E o poema é isto. O inverno pendúrase nas candiolas dos teitos adormecidos, arrefecidos. As tellas non fomegan a vida perdida no alén doutros invernos. as tellas choran transparencias a un chan esbaradío, sombrizo e cristalino. Este silencio xea os osos dos corpos que procuran razóns na soidade das paredes, na soidade destes teitos camiño de desaparecer no sobrado que protexe. As candiolas pingan silandeiras, vaguas dunha dor arrefecida. Moitas grazas. Pois non as grazas a ti. Ademais, moi ben contado e tal. Xa estou devecendo de poder telo nas mans. Pois, co disfrutes, Armando Gallá, que vos guste. Hombre, con este poema, e moitas gracias por este poema, e gracias por acompañarnos nesta tarde, e que teñas, pois, unhas boas Pascuas, como se suele dicir. Igualmente. Unha aperta grande. Igualmente, Suso. Taloguiño. Taloguiño. Bueno, pues despedimos a Suso con algo de música y seguiremos, pues, voltando a Galicia.